بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. دته ویل کېږي سورة البروج د شمس نه وروسته او د تین نه مخکې نازل شوی او اووه شپېته دی. مخکې زجر و په عدم اتیان د ایمان چې ایمان ته دی نه راځي. اوس ترقي ده چې ایمان پکې چېرته دی چې ایمان ته راشي بلکې مقابله کوي د حق پرست او د حق. مخکې تخویف یو اخروي په قطس تخویف دنیاوي دی. داور سورت چې ده تخویف دنیاوي دی مخالفینو ته ان بشر ربک لشدید. داور توحید هم دی کی ذکر ده او را د شرک په تصرف هم شته او را د شرک په علم. اسماء الحسنا دی صورت کې نه دی دا دغه دی دا لس دی او صفات چې کوم دی په دې کې هغه نه دی. اولاسر صورت هم داره دی کې نه امور ذکر کې درې شواهد دی چې الله رب عزت موحد دی تاسو باندې او دلته شواهد دی لب نشر مرتب دا غیر مرتب سر دلته وی قتل اصحاب الاخدود دا متعلق دی شاهد مشهود سره او دا والله من ورائی موحد دی تعلق دی والسماء ذات البروج سره او دا رنگی لهم عذاب الحریق دی تعلق دی یوم الموعود سره بی تذکیر دی پا ایام اللہ سره او دا چی ایمان چی دا سبب دی عداوت دی مشرکینو او تخویف د منکرینو ته او نصرت د مؤمنانو په دنیا کې او پوز په آخرت کې. بیا دله عقلیه دي او هلاک د مخکینو امتونو او زجر منکرینو ته او ترغیب د قرآن ته. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم زر دې صورت. والسماء ذات البروج. د دې کې یو واقعا ده چې هغه اوږده واقعا ده لیکن مختصر داره چې د نبی علیه السلام نه مخکې د عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام په منځ کې د فترت یو دور تیر شوی. په هغې کې یو راهب و یو بادشاه و هغه به ساحران د ځان دپاره پیدا کول. بیا هغه یو ساحر مړ کېدو نه ورته وویل چې زما دپاره یو شاګرد راولېږه. هغه بیا شاګرد ور ولېږه حتی دا چې هغه بیا د یو راهب په لاره ته او دا غینا متاثر شو بیا دا غینا علم حاصل کو او دا صحت تورسید چې بیا چې کوم دی هغه بر خلکو علاج کو او بیا سره مرګری پیدا شو. بیا خیر دا چې بادشاه به خبر شو تقریبانی ناغه راهب خو شهید کوتی ځکه بادشاه چې واغه مشرکو او د موحدینو او د تویل استاد را ته وکړ نو راهب ورته وکړ دا شهید شو. دا دغه رنګی پات شو د شهادت کوشش وکړ لیکن شهید نشو. غره ته بوته بیا سمندر ته بوت خو الله رب عزت د حفاظت وکړ او بیا اخیر ورته د خپل ترتیب وروښود چې بس ته ما شهید کړه خامخا نو خلک به راجمع کړي او دا رنګې زما ترکه شی د هغې نه به هغه شروالی په ما باندې باور کړي او دا به وایي چې بسم ربي عز الغلام چې ما ولي زه باید شهید شم مړ شمه. دا هغه رنګې وشو کله چې باچا خلک راجمع کړو په دې دغه ګزار وکړو چې بسم ربي عز الغلام نو خلکو چغه کړه چې آمنا بربي عز الغلام. خلکو ایمان راوړ. باچا ویری چې ګوره ما خو د یور وژنه دا مې دغه کوو د منځه وړ او ډېرو خلکو ایمان راوړ. نو خندقونه یې وکړه صلی الله مؤمنان دپاره او پای کې اورونه بل کړل او خلک یې راوسو هغه ته یې وراچو. د هغې تبدی کې اشاره ده. تفسیر قرطبی والا دلته ذکر کړی دی دې واقعې کې وي ډېر لوی عبرت دی د یو امت دپاره چې داسې موږ هم تاسو ځان تیار کړو لکه څنګه چې دی نوجوان ځان تیار کړی و چې خپل قیامتي سر یې د الله رب عزت په دین باندې قرباني کړو او پیدایي وکړه. دا دغه پیدایي وه چې ځان یې وړاندې کړو د الله رب عزت دین ته. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم زر دې صورت. والسماء ذات البروج. قسم دی په اسمان چې خاوند د غټو ستورو دی. والیوم الموعود. او په اوره چې وعده کړې شوې ده. وشاهد و مشهود. او دارنګي هغه تماشګر او اسوک چې تماشې کیدلی شي. قتل اصحاب الاخدود. هلاک دی کړې شي خاوندان د خندقونو تبادش. النار ذات الوقود چا ورو دارنگی دا خشاکوالا از هم علیه خود کلچ دی پای بانی ناس داغی خواک ناسو اولتا مپسرین ذکر کری چه دون ظالمانو خلقی ورون تورارتلی و دیالتا ناسو سر انسا سر پی نکید و هم علیه ما یپلون بالمومنین شود و دی پای کارون چکوری دا مومنان سر حاضرو تماشه کولا وما نقموا منهم او ديو بدنگر الدين إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد مگر دا چه دي ايمان اولي پا الله چه زور ورستغل شوه ده الذي له ملك السماوات اعزا چه اغلر بچه الاسمان انده والارز يرزمك والله على كل شيء شهيد الله پرسيد واني حاضر ناظر ده إن الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات يقنا قصان چه تقلیبون ورکي مؤمنانو سڑو دارنگی خودت ثم لم يتوبوا بتوبة نوباسي او توبه ندهي سري فلو مذاب جهنم ده دير پار عذاب ده جهنم ده ده كبر ده وجنا ولو مذاب الحريق و دير عذاب سدون كده ده مؤمنان سدون ده وجنا الله وزب يوصدم دعوش ده بيدين خلق ده زن اسلية تهر كري ده بمنا اغس يزل كده انسان جامعين سده بدنم سده ارتو سده دار دیونه دار سراخستی چه دی کافر و خلق و سزاول خو الله رب العزت ویچ سیده تا سزاول کوا زبری بی خوخشم ولهم عذاب حریق الله و دیل را عذاب سزاون که این الذین آمنوا و عملوا الصالحات یقینا کسان چی من رو عمل نکینیک لهم جنات تجرید لرباغون چی بایگی ومی تحت الانار لاند داغین نهرنا ذالک الفوز الكبیر دا کامیبی لیدام ان بشر ربك لشديد قنني وال او حمل درف سار اسخام خاصختر انه ويبدي ويعيد يقنن الله تعالى اول پیدائش کی او عدم کیں دوبارہ وهو الغفور الودود ود الله بخنا کون کے دوستے کون کے زلش خاوندش دل مجید لیشان والے فعال لما يريد پورا کون کے دعا کا دے چرا دے او کی حالت کا دی سل جنود دام تاکید دعوی دے یقینا دا غنی تا تا خبر دلخ کرون پیراونا و سمود پیراونا و دارنگی سمودیان بل اللذین کفرو پی تکذیب بلکی آکسان چی کبری کلی پدروغ جنتی کریم والله من ورائی محیط اللہ چاپی را دینای حتا کون که بل و قرآن و مجید بلکی دا قرآن لیشان والا دی قرآن دا قرآن چی مجید لیشان والا دی بزرگی والا دی لوح محفوظ با تختو ساتل شو کده الحمد لله رب العالمين ولا يا اله العالمين يا رب كريم ذات يا الله دا قران كريم لازم ده پار سفارش وغرزول الله دا من ده پار سفارش وغرزول لازم ده اعمال کمزوری دي الله کمزوری والله رب العزت دي زمون ده پار سود سفارش وغرزول الله سفارش يا الله رب العزت دا بهترین مش رمضان مبارک روانه د الله رب عزت په دې کې ستاره طرف رحم او مغفرت او ستاره طرف نه ایتاق من النار دی الله پاکره د غدری وړو عشرو برکات مونږ ترک الله د غدری وړو عشرو برکات مونږ ترک الله رب عزت د غدری وړو عشرو برکات مونږ ترک الله زموږ ناراضي شو ګناهونه معاف الله زموږ مشکلات حل الله زموږ بیماریاں ښیک یا الله رب عزت کم خلق چې زموږ نه مطالبه رو بیماریاں نه دوار پارا کئی سے منگ بیماران و دواگان نالو کہ اللہ پاک من خستا کمزور بندگان اگر پا منگ بانی حسن گزان کہ اللہ رب عزت دا غید گوان موافق اللہ دا غی سرم عملو کہ دا غی بیماریانی خیک اللہ بیماریانی خیک اللہ رب عزت بیماریانی خیک او اللہ رب عزت کتا تا دا غی بیماری کی اللہ رب عزت استا خوکی نا اللہ رب عزت اگر تبی صبر ورکل کسنگ چی نبی علیہ السلام صحابی تبیلیو چه دا بیماری بربانی صبر کو تا به جنت ملاوی الله رب عزت به ورته صبر ورکو جنت ورته ورکل یا الله رب عزت زمون ناراضیش الله زمون ناراضیش الله رب مجاهدین مدد وک نصرت وک یا الله رب مجاهدین مدد و نصرت وک حفاظت وک یا الله کافر شری ذلیل و رسوای ک شرمنده ک یا الله ذلیل و رسوا شرمنده ک یا الله رب عزت ذلیل و رسوا شرمنده ک الله تی ذلیل ک الله الله رب عزت طاقتونه ختم ک الله زمون ناراضیش الله زمون ټول مشکلات حل ک قلبونه ختم ک الله بیماری نه وخت الله استاد ربتم لاسونه چت کری تزمنګ خالق الله تزمنګ مالک الله تعالی ته دل لاسونه چت اور دعاګانو ویری دل الله بهتري نمشت الله رب عزت په مونږ باندې رحم وک الله په مونږ رحم وک الله رب عزت په مونږ رحم وک الله دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي استاد رضوان سبحان ربک رب العزت عما يصفون. Thank you.